بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الرخصة في ذلك للضرورة. مخ کے باب کے ذکر شل چې حالت د سجده کې با مسکون کې د خپل لاسونه خپل مټي دا د اڑخن لری ساتي، دا لاسونه به کولاوي. نو اوس مصنف رحمت الله علی د دې ترجمه الباب انعقاد کو چې باب الرخصه فی ذلک للضروره، چې دا ترک د تفریج الیدین عن الجنبین د ضرورت د وجه نه جایز ده. چې انسان کمزور ای یا بوډای یا د بیماری د وجه نه دا وس او طاقت نه لري چې دا لاسونه کلاو او ساتي په سجده کې، نو دا اجازت ور لښته چې دا پری دی او دا سنگلی په زنګونونو باندې کیدی. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا. ابو هريره رضی اللہ عنہ وی چې شکایت او فریاد کړه او صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم لا د سجدی د مشقت شکایت کړه، چې کله دای لاسونه کولاو نیولی وی او وګده سجده کوي نو په دې کې دای له مشقت او ګرانواله وی، خصوصا قیام اللیل چې انسان کوي تهجد فاغی کی اگدی سجدی وی نو پدی کی بیا مشقت وی. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو دیلا استعینو بالرکب، تاسو امداد حاصل وی پا زنگونو نباندی، دا سنگلی پا زنگونو نبانی کی دی اعتماد پدی کوی نو تاسو لب تکلیف نوی پا اگد سجدہ کی، دا رخصت او اجازت نبی صلی الله علیه وسلم ورکړو. ابن حبان رحمت الله علیه په صحیح کې په دې باندې باب هم قائم کړی چې ذکر الاباحه للمرء ان يستعين بالركب في الاعتماد بالمرفقين عليهما عند ضعف او كبر سن. چې سړی له دا جایز دی چې په سجده کې دی په زنګونونو باندې اعتماد وکړي، دا سنگلی په زنګونونو باندې کی دی چې کله دی کمزور ای یا بوډای یا بل څه عذر وي، نو د ضرورت په بنا باندې د دې رخصت او اجازت شته. رجال د دې اسناد ثقات دي علاوه د محمد ابن عجلان نه چې دی صدوق دی، خو د دې حدیث په وصل او ارسال کې اختلاف دی چې آیا دا حدیث موصول لکه مرسل. نو سفیان ابن عیینه دارنګ سفیان ثوری دا روایت د خپل استاد سمینه هغه د نعمان ابن ابي عياش نه مرسل ذکر کړی، او ابن عجلان چې د صدوق دی د روایت موصول ذکر کړي. راجح او ثواب خبره دا ده چې دا حدیث مرسل دی. امام بخاری، امام ترمیزی، ابو حاتم رازی، امام دارقطنی رحمهم الله، دی ائمه العلل او جهابذة المحدثین دی له ترجیح ورکړي چې دا حدیث نه مرسل شي. زکه سفیان ابن عیینه دارنګ سفیان ثوری چې دا جبلان فی الحفظ والاتقان دی دی دا حدیث مرسل نقل کوي او د دی بالمقابل محمد ابن عجلان چې صدوق دی په حفظ او اتقان کې د دی مرتبه لنرسي هغه دا حدیث موصول ذکر کوي. نو راجح خبر داده چې حدیث مرسل دی او مرسل په اتفاق د محدثین سره من انواع الضعیف دی او بیا دا غینا په استدلال کې د علم او اختلاف دی لکه علم المصطلح کې تاسو ویلي د جمهور په نیز باندې مرسل قابل د عمل او احتجاج دی خو د دې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم لکول او دی لصحیح ویل نو د جماهیر المحدثین مذهب داده چې دا من انواع الضعیف دی. باقی دا عمل استعانه بالرکب په سجده کې د ضرورت او د حاجت په بنا باندې په دې کې رخصت او اجازت شته. باب التخسر والاقعاء دا باب د په بیان د تخسر کې. تخسر دی لوي چې په دې تشو باندې لاس کې خودل په موس کې او د اقعاء تفصیل مخکې ذکر شو چې د دې دوه قسمونه دي. یو اقعاء سنت وا چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ویلي سنت نبیکم دا ستاسو د نبی سنت ته اقعاء بین السجدتين. او دویم اقعاء منهی عنه وا چې دا غي نه من راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نهی کړی دا. د تخسر اختصار او د خسرنا دا درې الفاظ په احادیثو کې راځي د دین نهي او ممانعت راغله چې موسکون کې په پتشي باندې لاسونه نکېدي چې دا یو لاس خیر لاس په خېتشي باندې کېدي غس په غس باندې او دا مټي د دې خپل اړخونو نکولاو او لری وساتي دا د تخسر او د اختصار او د خسر هغه کیفیت ده. مصنف رحمت الله علیه په باب کې لفظ د الاقعام ذکر کو خود دی باب لاندې چې کوم حدیث ذکر کوي پاغه کې د اقعاء ذکر نشته. د اقعاء ذکر مخکې ابوابو کې تیر شوه. قال حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت الى جنب ابن عمر رضي الله عنهما. زیاد وای چې ما د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما سره خوا کې مسکره او دا غ اړخ ل ولاړم. فوضعت يدي على خاصرتي نو ما خپل لاسونه په تشو باندې خيو. فلما صلى هر کله چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مزکو قال هذا الصلب في الصلاه نو ما له وی چې دا هيئت دا خو مشابه دی د هیئت د صلب سره په موسکی. د صلب نه مراد دا دی چې یو سړی په سولی کړی شي نو په خوا چې به څوک په سولی کول داغه دا لاسونه به داسې کلاو کل او په یو تنه او لرګي باندې به راویزان کو نو دا خو د مصلوب هغه کیفیت دی. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلين من اقولا ده مسلوب ده كيفيت او ده هيئت نبه من فرمائلا متن ده حديث صحيح لغيره ده او ده اسناد ضعيف ده ده جهالت ده سعيد بن زياد الشيباني ده وجنا دا په دې سند کې مجهول راغله. خود دې حدیث د پاره شاهد موجود په صحیحینو کې. حدیث د ابو هرير رضی الله عنه مرفوعا راغله په صحیح بخاری کې. دا حدیث لفظ داسې دی صحیح بخاری کې دا حدیث لفظ داسې راغله نهي عن الخصر في الصلاه په موس کې د دین منع کړي شوی چې مسکون کې د پتشو باندې لاس کی دي. دارنګي حديث د عائشه رضی الله عنها موقوفا دام په صحیح بخاری کې راغله پاغه کې د عائشه رضی الله عنها دا قول چې ان اليهود تفعله دا هيئت يهوديان کوي، نو د يهوديانو د مشابهت د وجنه من راغلي. باب البكاء في الصلاه، دا باب د په بیان د دې کې چې په مسجد د جړا سه حکم دی. په مسجد چې مصلي جاړي نو آیا په دې سره د په مس فرق پریوزي کنا؟ کچرته دا بوکا او جړه د جنت د ذکر د وجنه یا د جهنم د يرنه، نو بیا دا سنت طریقه ده په مز باندې په دې سره اثر نه پریوزي. او کچرته دا د درد او مصیبت د وجنه او په داسې انداز باندې جړاو کا چې د دینه الفاظ او حروف سرګن شي، نو بیا په دې سره مس کې فساد راځي او موز ور سره نه کیږي، دا موز ماتیږي. قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد ابن سلام قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون قال اخبرنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن مطرف عن ابيه قال مطرف ابن عبد الله ابن الشخير دخبل بلار عبد الله ابن الشخير رضي الله عنه نقل كي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم چي مزبه كولو وفي صدره عزيز كعزيز الرحى او دا غي پسينه كي با آواز و پشان دا آواز دا ميچني من البكاء دا وجد جنانا. عزیز دا د جړه هغه आवाज لوي، صوت البکا یا عزیز دی لوي لکه کټوي چې جوشيږي او خټکیږي څنګه आवाज کوي، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې مبارکې نه بداسه आवाज راوتو، ځکه قران کریم چې به لستونو جړل به. په روایت د نسائی کې داسې الفاظ راغلي عزیز ک عزیز المرجل، دا غي د سینې مبارکه بداسې आवाज او لکه کټوي چې جوشيږي او خټکیږي او څنګه आवाज کوي، نو دا به د جړه د وجنه आवाज او د سنت عمل له چې د ذکر الجنه او د خشیت النار د وجنه ای. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړی، امام احمد په المسند کې. باب کراهیه الوسوسه وحدیث النفس فی الصلاه، باب د په بیان د دې کې چې په موس کې وسوسې مکروه دي، او حدیث النفس، حدیث النفس نه مراد په خیالات او تصورات کې تلل، چې دا یو انسان قصدن او عمدن کوي چې د خیالات او تصورات یو خوا بل خوازي او وسوسې ولرزي، نو دا مکروه دي. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه، جاج أودسكو نكامل أودسكو، ثم صلى ركعتين بيد وركات نفلك لا يسهو فيهما، چې دې غافل کیږي په دې کې، دې په دې کې غفلت نه کوي چې ځان مشغول کی په احاديث النفس او په وساوس سره، خیالات او وسوسې پکې نه وي. غفر له ما تقدم من ذنبه، نو ما بکړې شي د لاغه گناهونه کم چې مخ کې تیر شوی دي. دا وسوسی او حدیث و نفس، تصورات او خیالات عموما انسان لغیر اختیاری طور رازی، خو بیا د انسان په وس او طاقت کې داوی چې دا تصورات او وساوس دي ختم کی، په دې کې دې مزید سوچ او تفکر نه کوي چې جاری او مسلسل دی وساتی. نو حدیث کې چې کم کراهت راغله دي، نو دا کراهت د دې چې دا مستمر او مسلسل وساتی، او اختیاری طور باندې دې دغه تصورات او وسوسو لبیا توجه ورکه یو دا جاری ساتي، ورنه کچرتا بغیر اختیار ور لراغل پاغي باندې سمواخذه نشتا، مخکې حدیث تیر شوی او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې الله رب العالمین زما د امت نه د دې خبرې تجاوز کړی دی چې دای لکم وسوسې راځي کم خیالات راځي ترکمې چې پاغي باندې عمل نه کړی او پاغي باندې تکلم نه کړی او بل د دې وساوس او تصورات او مراد د دې چې کم دنیوي امور کې وي که د اخرت په امور کې وي دینی مشاغل وي نو دا غي بیا کراهت نشته لکه د عمر رضی الله عنه بارک راغلی امیر المؤمنین به فرمایل وجهز جيشي وانا في الصلاه زه په مسکیم او لخکر تیاروم چې د کفار فلانی وطن له مسلمانانو لخکر لیګل پکار دی فلانی وطن له لخکر لیګل پکار دی نو امیر المؤمنین رضی الله عنه په مسکی دا خیالات او تصورات کول زکه دا دینی مشغله او دینی شغل او اسناد د حدیث د زید ابن خالد الجهني رضی الله عنه دا روایت صحیح لغیره دی او دا اسناد په متابعات او شواهدو کې احتمال د تحسین لري حسن دی زکه هشام ابن سعد چې په دې اسناد کې راغله دی اگر چې ضعیف دی خو په ضعف یسیر سره د دین اهل علم تعبیر کوي ضعیف یعتبر به دا سه ضعیف دی چې په متابعات او شواهدو کې دی راغسته شي حدیث حسن وی حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د مبارک په تقریب التهذیب کې وی صدوق له اوهام باقی رجال ثقات دی د دې لپاره شاهد موجود دی حدیث د عقبه ابن عامر رضی الله عنه چې دا رستو را روان دی دارنګ حدیث د عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې په صحیحینو کې راغلی او داغي الفاظ داسې دي من توضأ وضوئي هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې زما د اودس په شان اودس وکړو ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بیا دو رکعت نفل وکړ او د زړه خیالات او تصورات پکې نه راولي غفر له ما تقدم من ذنبه مخکې چې کوم ګناهونه کړی دا بور لماف شي او مراد د دې ذنوبونه صغایر دي د کبایر د پاره توبه شرط ده چې دا غینه به انسان توبه وباسي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاويه بن صالح عن ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبه بن عامر الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يتوضا فيحسن الوضوء نشته یو تن مسلمان چې د یو د سوکی نو خل یو د سوکی خل یو د معنا دا چې د اغه د فرایز او سنن او آداب او ترتیب خیال وساتي ويصلي ركعتين بيد ركعت نفل كي يقبل بقلبه ووجهه عليهما چې ډیر متوجي شي په خپل زړه او په خپل مخ باندې په دوه رکعاتونو کې توجه سره د مزو کې الا وجبت له الجنه مگر واجب شده د پاره جنت یعنی ثابت شده د پاره حصول د جنت چې الله رب العالمین ورسره وعده د جنت کړي خو په دې شرط چې د جنت د داخلي دو منافی سیزونه پکې نه موجود ځکه د جنت د دننه کېدو د پاره قران او سنت کې څه شروط موجود دي چې هغه شروط به په انسان کې موجودي او څه موانع دي چې د هغه موانع نه بده خالی وي نو چې په دې کې موانع نه وي موجود او شروط پکې پوره وي نو جنت د دننه پاره واجب او داغي ثواب داغي دننه کېدل د دننه پاره حاصل شول متن د دې حدیث صحیح دی او په دې اسناد کې اضطراب نه لکه مخکیم دا روایت تیر شوی یو سل یو کم او یایم نمبر باندې په باب ما یقول الرجل اذا توضأ کی فای کی موږ ویلو چې زید ابن الحباب په دې حدیث کې مسترب شوی دی کله دا حدیث د ابو عثمان نه مباشره نقل کی او کله په واسطه د ربیعی سره د ربیع سره د عثمان نه نقل کی کله دا واسطه د جبیر ابن نفیر الحزرمی ذکر کوي د ابو عثمان په منځ د ابو عثمان او په منځ د عقبه ابن عامر کې او کله دا واسطه ساقطی د دې وجنه امام ترمذی رحمت الله علیه د دې حدیث په اسناد باندې حکم د استراب کړه دی، باقی متن د حدیث ثابت نه. او په هغه ځای کې باب ما یقول الرجل اذا توضأ، کې مونږ د دې د تخریج تفصیل او وضاحت کړو. باب الفتح على الامام في الصلاه، باب د په بیان د دې کې چې امام خطا شي نو غل فتح ورکول په مسکی. قال حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال اخبرنا مروان بن معاويه عن يحيى الكاهلي عن المصور بن يزيد المالكي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال يحيى وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مصنف رحمت الله علیه دی حدیث رجال چې کوم اختلاف په متن او الفاظو د حدیث کې کړي غي طرف لې اشاره کوي، چې دی صحابي مصور رضی الله عنه مصور ابن یزید المالکی دی وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرا فی الصلاۃ په مسکی به قرات کولو. قال یحیی وربما قال يحيى الكاهلي وي چې شهيد تو رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دي مصور ابن يزيد المالكي ويلي چې زه رسول الله صلى الله عليه وسلم له حاضر شوم. نو فرق په دواړو الفاظو کې دا دي چې ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا، دا په دې دلالت نه کوي چې دا صحابي دي نبي اسلام سره په خپل موجود کنه دا روایت ور لبل چا بیان کړي، او دا لفظ چې شهيد تو رسول الله صلى الله عليه وسلم په دې دلالت کوي چې دې په خپل دغه موقعه کې موجود و. يقرأ في الصلاة چې قرأت کولو په مسکی، فترك شيئا لم يقرأه، نبريخ او سهيسا او سشي د قران كريم چې نه ولسته. فقال له رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت ايه كذا وكذا، يو صحابي وي چې تاسو فلانه فلانه ايات پري خدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا اذكرتنيها، ايات اعمال را يدول النبي صلى الله عليه وسلم ورلوي چې معنا کله دغه آیات پات شنو تا براله آیات کړه وي. قال سليمان في حديثه قال كنت اراها نسخت، د مصنف استاد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي په خپل حديث کې وي چې دغه صحابي نبي صلى الله عليه وسلم لوي كنت اراها قد نسخت، ما خدا خیال او ګمان کو چې د آیات به منسوخ شوي، نو ځکه می تاسو له آیات نکو فتح می درنکا. وقال سليمان ده مصنف رحمة الله عليه ده بالأستاذ سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وي حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا هشام بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة نبي صلى الله عليه وسلم مسكروا فقرأ فيها نباغيك قرأت كروا فلبس عليه ندا قرأت أو قرآن كريم لستل بايباني قد ورشبيو. فلما انصرفا هركلة دموزن فارغ شروع قرزيدو قال لأبين أصليت معنا، أبي بن كعب رضي الله عنه لهوي چ آیا تا زمون سره موضوع کو ته مسکی مون سره وی؟ قال نعم، نو دوی چې او زم په مسکی موجود وم. قال فما منعك، نو نبی صلی الله علیه وسلم ورلوې سشي منه کې ته چې مال دې فتح رانه کا، قرت په ما باندې ګډ وډ شو په کار د چې تا مال فتح را کړې وې. نو په دې دواړو حدیثونو کې حدیث د عبد الله ابن عمر او حدیث د مصور ابن یزید المالکی رضی الله تعالی عنهما، پدې کې دا مسله ده چې کله امام خطا شي مقتدی له دا جایز دي چې هغه امام له فتح ورګي. خو د دې دواړو احادیث سندونه ضعیف دي. اول حدیث سند ضعیف دی د یحیى ابن کثیر الکاهلی د وجنا چې دې پکې ضعیف راغلی دی، اهل علم د دې تضعیف کړي. امام بخاری رحمت الله علیه دغه حدیث په تاریخ کبیر کې ذکر کړي، دارنګ په قرات خلف الامام کې، دارنګي ابن خزیمه رحمت الله علیه په دې سند باندې په خپل صحیح کې راوړی. خو یحیى ابن کثیر الکاهلی دا په دغه سند کې ضعیف راغلی، بلکې امام احمد رحمت الله علیه ذکر کړی چې په دې باب کې چې امام لبا مقتدی فتح ورکی د نبی صلی الله علیه وسلم مرفوع حدیث پکې نه ده ثابت. امام احمد وی ما اعرف فيه حديثا، په دې باب کې مال سه حدیث نه ده معلوم. الفتح على الامام په دې کې مرفوع حدیث نشته. حدیث د مصور رضی الله عنه چې کم ذکر شو نو دا غي د ضعف وجتا سو اوري د چې يحيى بن كثير الكاهلي ده، او حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما امام ابو حاتم رحمت الله عليه العلل کې د دې تضعیف کړه ده، او ویلي دي چې هشام په دې حدیث کې خطا شوه. فادخل حديثا في حديث، یو حدیث په بل کې دنه کړه. د علل په کتابونو کې دا جمله ډېره ذکر کیږي، فلان ادخل حديثا في حديث، یا دخل حديث في حديث، فلانی راوی دا یو حدیث په بل کې وردن نه کړه، یا دا حدیث په بل حدیث کې وردن نه شوه. د دې مقصد دای چې سند د یو حدیث راغست او متن د بل حدیث نه، نو په یو متن باندې اسناد د بل حدیث لګولې، نو دې له ادخال الحديث في الحديث وي. نو دغه شانتی هشام په دې حدیث کې خطا شوه دی، داغه دوه احادیث، نو د یو حدیث سند راغسته دی او متن ورله د بل حدیث ذکر کړي. باقی په فتح عل الامام کې د صحابه کرامو او د تابعین او آثار شته، خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوع صحیح روایت پکې نه ثابت لکه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ویلی. علماء احناف بیا د فتح په دې مسله کې دا تفصیل کړي، کچرته یو مسکون کې امام لفتح ورکا نو د دې په دوه صورتونه ني، دا فتح ورکون کې فاتح دا بیا مقتدا به وي یا بغیر مقتدا به وي. که غیر مقتدا به وي نو موز فاسد شو. برابر خبره کدا فاتح خارج السلاوی یا په بل مسکوی، علاوه د اغه موز نا کم چې دا مسکون کې لفتح ور کړی، او د فاتح دا موز مو فاسد شو د دی وجنا کچرته دی په مسکوی، ځکه د په مسکی خبره اترې او کې دا تعلیم او تعلم د چې بل سړی لفتح ور کا په بل مسکی دی. امام یو مسکی او شاله یو سړی په بل مسکی مصروف دی، او دی بل مسکون کې فتح ور کا، نو د دی فاتح دا موز مو فاسد شو. دارنګ مصلی کچرته فتح ورکه غیر مصلی لنو د موزم فاسد شو، او کنه فاتح امام کچرته فاتح دا مقتدی وی او امام خطا شو فتح ورکه، نو دا بیا جایز صورت ده. نو علماء احناف لچ کوم دا منسوب دي چ اغه د دې قائل دي چې چا امام لفتح ورکا نو د دې ناموس فاسد شو، او دا کار د مکروه کو، نو دا سه مطلقاً دا خبره د لمنسوب کول دا خطا او غلطه ده. د دې بنیز باندې په مسله کې دا تفصیل ده، ک فاتح چرتا مقتدی وی نو بیا خدا فتح ورکول سیدی، او که فاتح د امام مقتدی نه دی، د خارج الصلاه دی یا ځان لبل مسکی په سنت او نفل کې مشتمل دی خدا امام پسې مقتدی نه دی، نو بیا که د امام لفتح ورکا نو د دموز، او که امام دا فتح واغست نو د امام دا موز فاسد شو. دا تفصیل علماء احناف کوي. باب النهي عن التلقين، باب د په بیان د نهي کې د تلقين نه، چې د دینه ممانعت راغله چې اسې د سوک امام لفتح ورکي او امام د د فتح اخلي او قبلي دي. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال عن يونس بن ابي اسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه لويلي چت إمام لپ مسك فتح موركوا. ندا حديث دا أغا احادیث مخالف ده او داغي بالعكس ده کم چې په دې مخ کې باب کې ذکر شول د ابن عمر رضی الله عنهما حدیث او د مصور رضی الله عنه چې پاغي کې دا راغلی چې امام لفتح ورکول جایز دی او په دې کې من راغلی ده نو د دې دواړو حدیثو په منځ کې جمع دا ده چې جواز محمول دی په ضرورت باندې او منع په عدم ضرورت باندې چې کله ضرورت نی نو اسی فتح ورکول نه دی پکار او چې ضرورت هی فتح له امام محتاج نو بیا فتح ورکول پکار دی لکه مخکې حدیثو کې ذکر شول او هغه ځکه چې تاسو واوریدل چې دواړه حدیث ضعیف دي د دې حدیث اسناد هم ضعیف دی حارث ابن عبد الله الاعور دا په دې اسناد کې ضعیف راغلی او بل په دې اسناد کې انقطام ده ابو اسحاق سبيعي د حارث الاعور نه سما نه ده ثابت دا حدیث دا غنه نه دی اوریدل لکه مصنف رحمت الله علیه وی قال ابو داود ابو اسحاق لم يسمع من الحارث الا اربعه احاديث ليس هذا منها امام ابو داود وی چې ابو اسحاق سبيعي د حارث ابن عبد الله الاعور نه صرف سلور احاديث اوریدل دي چې په هغه سلور احاديث کې دا حدیث نشته نو دا حدیث ته نه دی اوریدل د دې سماعت نه ده ثابت د صحابه کرامون البته ثابت دي د علي رضی الله عنه نه موقوفا راغلي اذا استطعمكم الامام فاطعموه کله چې امام د تاسو نه طلب د طعام کې نو طعام ورکوي علي رضی الله عنه لو ویل شو المستطعامه استطعام څه شی دی قال اذا سكت کله چې امام چپ شي قرت په ګډوډ شي نور مخ کې نشي لسته نو بیا فتح ورکوي نو دا دلالت کوي په دې باندې چې امام کله فتح له محتاج شي نو فتح ورکول جایز دی باب الالتفات في الصلاه باب د په بیان د دې کې چې موس کې اخوا دی خوا قتل دا مکروه دی اهل علم ذکر کړی چې د التفات فی الصلاه درې صورتونه دي یو صورت دا ده چې مصلی اخوا دی خوا ګوري به طرف الوجه مخ ور سره تاوی را تاوی نو دا مکروه دی دویم که په سترګو کې اخوا دی خوا یې وکتل نو لا باس به په دې باندې سحرج نشته او دویم داسې التفات دی چې پاغې سره دی سینه د قبلی طرف نه واړی سینم تاو کی د قبلی نه منحرف شي نو په دې سره داموز د باطلیږي نو په التفات سره چې انسان خي او ګس طرف له په موسکی ګوري د داغه خشوع او خضوع کما چې د موز د کمال د پاره ده هغه د ختم شي بلکې بعض اهل علم خود دې موز د صحت قائل نه دي چې کله دې داسې ترتیب باندې التفات کوي چې د پسینه کې انحراف راشي د جهت د قبلینا قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت ابا الاحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال قال ابو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو ذر رضي الله عنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته اهم شيء الله رب العالمين چرا متوجي په بنده باندې کله چې دی په مسکی ما لم يلتفت ترکم پوری چې د اخوا دی خوانی کتلی فاذا التفت کله چې دی اخوا دی خوا التفات شروع کی ان صرف عنه والله رب العالمين تنواوري او د طرف لبیا توجه نکي متن د دې حدیث صحیح غیر هی ده او دا اسناد د تحسین احتمال لري ځکه ابو الاحوص د امام زهری نه علاوه بل چا د دین روایت نه دی نقل کړي ابن حبان په خپل کتاب الثقات کې د ابو الاحوص ذکر کړي معنا او مقصد دا دی چې د امام زهری نه علاوه بل چا ته روایت نه دی نقل کړي نو دی مجهول دی خود دا حدیث امام حاکم د دې تصحیح کړی دا دارنګي د دې یو بل حدیث د چې ارستو را روان نه 945 نمبر باندې نو داغي تصحیح ابن خزیمه کړی دارنګي ابن حبان چې دې لزمنی تصحیح وای چې په خپل کتاب الصحیح کې ابن خزیمه هم د روایت وروړي ابن حبان هم وروړي دارنګي ابن حجر رحمت الله علیه په بلوغ المرام کې د حدیث لصحیح وای لیکم چې ارستو را روان دی او د روایت په سند د ابو الاحوص سره دی دارنګ امام ترمذی هم د حدیث تحسین کړي. د دې حدیث د پاره شاهد موجود دی، حدیث د حارث الاشعری رضی الله عنه په جامع الترمذی کې راغلی، غسی حدیث نه. دارنګ په باب اقبال الله علی العبد فی صلاته، چې الله رب العالمین په بنده باندې را متوجی کی کله چې د پموس کی، د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت مخ کې تیر شوه، چې سلور سو یو کم اتیا نمبر باندې. دارنګي د دین نبی صلی الله علیه وسلم منه کړی دا چې مسکون کې دی یو طرف لا بل طرف لنه ګوري، لکه حدیث د عائشه رضی الله عنها صحیح حدیث را روان دی. دارنګي په مسند احمد کې حدیث د ابو ذر رضی الله عنه راغله چې لا یزال الله مقبلا علی العبد فی صلاته ما لم یلتفت فاذا صرف وجهه عنه انصرف. الله رب العالمین بندله متوجی په مسکی ترکمه پوری چې د اخوا دی خو التفات نی کړي، کله چې د مخو ګرځول نو الله رب العالمین تینا اعراض کی کما یلیق بشانه. قال حدثنا ابو الاحوص عن الاشعث يعني ابن سليم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاه. ما د رسول الله صلى الله عليه وسلم نو تپوس کړو چې مسکون کې سړی په مسکی اخوا دی خوا ګوري. فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد. نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا تختول دي چې شیطان تختول کوي د بنده د مزنا. اختلاس په معنا د اختطاف او د سلب سره دی، چې د چانه یو شی په تیزی را واخلي وي تخته. نو د د مزغه خشوع خضوع شیطان په دې طریقه باندې ختمي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی، دارنګ امام نسائی په سنن کې ذکر کړی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې وایي چې دا حدیث دلالت کوي په دې باندې چې په مسکه التفات مکروه دی، دا په اجماع د اهل علم سره. خو جمهور اهل علم وایي چې دا کراهت تنزیهیه دی، او اهل الظواهر وایي چې نه، دا کراهت تحریمیه دی. وکچرته انسان دی له محتاج شو د ضرورت په بنا باندې التفات فی الصلاه کو یمینا و شمالا، نو د ضرورت په بنا باندې وی بیا جایز دی، اهل ظواهر وی ورنه حرام دی. او دا کوم التفات چې په دې احادیثو کې ذکر شون وی دا هغه التفات د مالم یستدبر القبلة بظهره، تر کومه پوری چې دی مسکون کی داسې التفات نی کړ چې قبله طرف لې شاشي او سینه دی واړې د قبلینا، یا دا ټول سټ واړې، نو دا خو بیا ناروا او حرام نه، بلکې اهل علم موی چې په دې سره مز باطلی کی فاسدیږي. او سبب د کراهت د التفات دا دی چې په دې سره په خشوع کې کمواله راځي، یا د انسان بازي بدن د قبلینا واوري ک مخ دی تاو کنه په مخ کې معمولی غونته انحراف راشي، نو د قبلین انحراف دا سبب د کراهت دی. دارنګي په خشوع او خضوع د مسکی دا نقص او کمی راولي. باب السجود علی الانف، دا باب د په بیان د دې کې چې په پوزه باندې سجده کول، سجده کې د زمکی سره پوزه لګول. قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي على جبهته وعلى أرنبته. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بتندي مبارك أو ده غيد بوزي بدي طرف باندي كتل شوه وأثر تين أسرات دخطه من صلات د موز د وجنا صلاها بالناس، چې دا موز خلکو لکړو. مخکې دې حدیث وضاحت او تفصیل ذکر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم په یوشتم د رمضان باندې دا موز کړو، باران شوو په خټو کې سجده لګولې و، نو دغه سجدي او د خاور خټو اثرات بیا د نبی صلی الله علیه وسلم په تندی او په پوزه کې وو. اسناد دې حدیث صحیح دی، او مخکې دا ذکر شو 894 نمبر باندې اغزه کې تفسیر او وضاحت شو. قال ابو علي هذا الحديث لم يقراه ابو داود في العرضه الرابعه. ابو علي محمد ابن احمد اللؤلؤي البصري چې دا د مصنف رحمت الله عليه شاگرد دی او دیم په اغه رواتو کې دی چې د خپل استاد ابو داود نه دا سنن را نقل کوي او روایت کوي. نو ابو علي وی چې دا حدیث امام ابو داود رحمت الله عليه په مونږ باندې نولست فی العرضه الرابعه په سلورم ځل لستلو کې، یعنی کله چې دا کتاب سلورم ځل باندې مونږ لستو نو په اغه ځل دا حدیث نو ذکر کړی. کې دې شي مصنف رحمت الله عليه دا حدیث دوباره دې لپاره نو ذکر کړی چې مخکې ذکر کو، نو دا دوباره د دې تکرار محض دی، ذکر کولو له حاجت او ضرورت نو. باب النظر فی الصلاه، باب د په بیان د دې کې چې مسکون کې به په مسکی کم طرف لګوري کم طرف لبنه ګوري. نو په صحیح صریح احادیثو کې دا نه دی راغلی چې مسکون کې به یو معین ځای لګوري، دا غینه کې اخوا دی خوا او قتل نو داموز نه کیږي. البته صحیح احادیثو کې د دین من راغلی دا چې د اسمان طرف لبنه مخ کوي. دا رنګ د التفات بارا کې تاسو واوریدل چې عائشه رضی الله عنها ته پوس کړو نو نبی صلی الله علیه وسلم جواب ورکو چې اختلاس یختلسه الشیطان من صلاه العبد، دا غه تختول دي چې شیطان د بنده د مزنه تختی د خشوع ختمي او موس په باندې ګډوډي. نو د التفات نه من راغلی دا، دارنګي د دین نه من راغلی چې اسمان طرف لبنه ګوري، باقی کم معین ځای لبنه ګوري نو دا غي په باره کې صحیح احادیث نه دی راغلی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه حا وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير وهذا حديثه وهو اتم. دا حديث د جرير ابن عبد الحميد الضبي ده او حديث د كامل ده، دي روايه نقل كي عن الاعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفه الطائي عن جابر بن سمره قال عثمان بن ابي شيبه وي قال واذا ما شيخ ولدي الذي قال ضمير فاعل چه ده نو دا د عثمان ابن ابي شيباغ استاد ده چې نوم یې د جرير ابن عبد الحميد الضبي کوم چې په سند کې ذکر شو. قال دا جرير ابن عبد الحميد وي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، چې رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعات لدن شبه وفراء فيه ناسا، نو په جمعات کې څه کسان کتلې یصلون چې موزه کولو رافعی ایدیهم الی السماء، په داسې حالت کې چې غي پورته کون کې د خپل لاسونو اسمان طرف لا. دا کلام ابو معاویه نه ذکر کړی، اوس مصنف رحمت الله علیه وی ثم اتفقا، بیا دا ابو معاویه او جریر په دې باندې متفق شوی دی. ابو معاویه محمد ابن خازم الضرير او جریر ابن عبد الحمید الضبی، دی بیا دا دی حدیث په دې الفاظ متفق شوی. فقال نو فرمایلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لینتهین رجال، خامخام ندشی اغه کسان اغه سړی یشخصون ابصارهم الی السماء، چې پورته کوي هغه خپل سترګې او نظرونه اسمان طرف لا، په موس کې هغه برا او اسمان طرف لګوري د دینه دی منشي. قال مسدد، مسدد چې دا شیخ د مصنف رحمت الله علیه دی، دی وی فی الصلات په موس کې، د الصلات دا لفظ ذکر کړی چې په موس کې دی اسمان طرف لنګوري. او لا ترجع الیهم ابصارهم، یا دا چې واپس بنشي دی له نظرونه د دوی، الله به دا نظرونه ختم کی سترګې به تنه واخلي، دا بور له واپس نشي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی، ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی. په دې حدیث کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با داسې عمل د صحابه کرامو او د عوام الناس وکړو چې هغه به نه خوخولو بد به ګڼلو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د چا نوم نه غستو بلکې تعمیم سره به خبره کوله، عامه خبره به ذکر کوله. ما بال اقوام یشترطون شروطا، صد حال د یو قوم چې هغه داسې شرطونه مقرره چې هغه په کتاب د الله کې نشته. دارنګ لینتهین اقوام عن کذا، منی دي شي قومونه د دینه، نو په دې ځای کې ویلی لینتهین رجال، ته دغه کسانو نوم وانه غستو چې تاسو د دینه منی شي. عمومی خبره ذکر کا، س خلق د منی شي د دینه چې په مسکی بره طرف لګوري، یا به الله رب العالمین د دې سترګې والی نظرونه به ور لرا واپس نشي. نو په دې حدیث کې تاکید سره نه راغلی د دارنګ وعید شدید دی، څوک چې په مسکی اسمان طرف لبره ګوري. قاضی عیاض رحمت الله علیه وی په دې کې بیا د اهل علم اختلاف دی، چې کله یو سړی دعا کوي او په دعا کې د اسمان طرف لګوري بره، نو آیا دا جایز دی کنه؟ وی فکرهه شریح و آخرون، قاضی شریح او نور اهل علم بازی دی لم مکروه ویلی چې اسمان طرف لبه په دعا کې نه ګوري، خو اکثر اهل علم داوی چې نه، د دعا په حالت کې قتل جایز دی، په مسکه ممانعت ته، ځکه دا اسمان چې دی قبلة الدعاء، دا د دعا د پاره قبله ده، لکه څنګه چې خانه کعبه د مسجد پاره قبله ده. نو څنګه چې په دعا کې لاس پورته کول جایز دی مکروه نه دی، نو دغه شانتي اسمان طرف لمخ پورته کول او برکتل دا مکروه نه دی، جایز دی. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده ان انس بن مالك حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام سد حال دس قومون يرفعون ابصارهم في صلاتهم، چې پورته کوي د خپل سترګې او نظرونه په مسکی. فشتد قوله في ذلك، نسخ شو قول د نبی صلى الله عليه وسلم په دې کې. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل لينتهين عن ذلك، خامخا من دي شي دي دينا، او لتخطفن ابصارهم، يا بو تختول شي غ نظرونه د دوی نظرونه به تي الله واخلي. نو دا په مسکی حرام کار دی چې څوک اسمان طرف لبره ګوري د دینه من راغلي، بلکې ابن حزم رحمت الله علیه اهل ظواهر د دې مزد بطلان قائل دي، چې په مسکی بر اسمان طرف لوکتل دا مزد باطل شو. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي، امام نسائی په سنن کبرا کې، دارنګ ابن ماجه په سنن کې. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميسه لها اعلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكرو في خميسه لها اعلام، فاغس ادركي چداغي اغيك نخي مخوي زنديو. خمیسه ویل شي کساء مربع من صوف، چې سلور ګټه د وړی صادر وی. لها اعلام، د اعلام نه مراد رسومات نقوش دي، چې په کپڑے باندې کوم نخي رنگارنګ جوړی شوی، نور نقش و نگار پې شوی، نو د وړی صادر او پاغي باندې نخي وی مختلف رنگونو. فقال شغلتني اعلام هذه، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زخو دی دی نخو مشغول کم، اذهبو بها الى ابی جهم، دا سادر ابو جهم لیو سی، دا دنم عبید، بازی دنم ذکر کر عامر ابن حذیفہ القرشی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی دی، او دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی بانی زکا خاص کو چی دا سادر ور لیو سی، چی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لحدی کردیو، نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ور لواپس کئی، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَتِهِ، او د دغه انبجاني صادر مال راړی، د د چکه انبجاني صادر د هغه مال راړی دی د پاره چې د خفه نشي، چې دا کم صادر راکړې په دې کې نخې دي، نقش و نگار دی، د موز نیزه مشغول کم په موز کې زما د دې نخو او د رنگارنګ سیزونو لخیال شو دا ور لواپس کی او د دغه ساده سادر مال راړی چې د خفم نشي چې زما هدیه واپس کا. دا ام بجانی اغه صادر لوی چې پاغي کې کسا اون غلیظ لا علم له چې دا سخ صادر وی پاغي کې دا نخي او دا رنگونه ني او نسبت کیږي یو ځای لچ دا غینو مو ام بجان په دغه ځای کې به دا صادر جوړېدو نو دغه له نسبت کیږي ام بجانی صادر. د حدیث د ترجمة الباب سره مناسبت واضح ده چې باب النظر فی الصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد صادر لکتلیو نو توجه ورلګړ وړکړی و چې په دې کې نخې وي رنگارنګ صادر نو دای واپس کړو هغه ساده صادر راغخته او اسناد د دې حدیث صحیح دی رجال ثقات دی دا روایت ده د متفق علی. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن أبي الزناد قال سمعت هشاما يحدث عن أبيه عن عائشة بهذا الخبر. عائشة رضي الله عنها ندا حديث ودا خبر را نقل كده خدا زياتي الفاظ بكي ذكر كده قال ديوي وأخذ كرديا كان لأبي جهم اغسته رسول الله صلى الله عليه وسلم كرديا اغسادر كردي كردي سادر دا منصوب ده كرد لا وهو رجل من عامر بن صعصع دا عامر بن صعصع قبيلي او سړيو دا صدرونه به جوړول نو اغله منصوب دي چې دغه كردي سادر راغسته او كان لابي جهم چې دا سادر د ابو جهم رضی الله عنه فقيل يا رسول الله الخميسه كانت خيرا من الكردي نو اویل شول رسول الله صلی الله علیه وسلم تلا چه ای رسول الله صلی الله علیه وسلم الخمیسه اغه صادر چې وړی صادر او پاغي کې مختلف رنگونه او نقش و نگار او اخو د دینه بهتر د دې کوردی صادر نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خمیسه په خپل بد او غنل د دې استعمال مکروه غنل نو صحابي له ولې ولې غلا ابو جهم رضی الله عنه له نو اهل علم ذکر کړي چې دا اغلی اولیګل د دې د پاره نه و چې د دې په دې باندې انتفاع واخلي په خپل دې استعمال کی بلکې د استعمال د پاره نه ورلګل چې په خپل دې واغوندي دا ساده او استعمال کی بلکې په دې باندې د انتفاع واخلي د اهل به استعمال کی یا د بل څه فائدې لاندې به راولي مزب پکې نه کوي یا دا د دې قبيله نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی قل فاني اناجي من لا تناجي خوراک کوز د اغه چا سر مناجات کوم چې تاسو ور سر مناجات نه کوي نوغا پیاز دا کچ سيزونه رسول الله صلى الله عليه وسلم بد دي وجنه خوړل چې د ملائکه سره به مناجات او خبرې کول نو دا خصوصیت د نبی صلى الله عليه وسلم چې په خپل دا صادر استعمالول بدو غړل خوخې نشول خو صحابي له ویلو چې خیر دی غدي استعمالي یا د استعمال د پاره نور لګل د عام انتفاع د پاره ور لګل یو عائشه رضی الله عنها دا خبر چې په دې کې زیادت د ګوردی صادر راغله د اسناد د دې حسن دی د عبد الرحمن ابن ابي الزناد د وجنه چې د صدوق د باقی رجال ثقات دی امام مسلم هم دا حدیث ذکر کړ خو پاغي کې دا زیادت نشته کم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې دا معلقا ذکر کړي په صیغه د جزم سره خدا زیادت پکې نشته کم چې په دې روایت کې دی چې وا اخذ کردیا کان لابي جهم فقيل يا رسول الله الخميسه كانت خيرا من الكرديه. باب الرخصه في ذلك دا باب د التفات د اجازت بارکی چې په موس کې د ضرورت په بنا باندې قتل د دې رخصت او اجازت شته. قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاويه يعني ابن سلام عن زيد انه سمع ابا سلام قال حدثني السلولي وهو ابو كبشه عن سهل بن الحنظليه قال ثوب بالصلاه يعني صلاه الصبح يعني صلاه الصبح دا سهل ابن الحنزلي وی چې تثویب شوه د مز د پاره د سار د مز د پاره اقامت شوه. تثویب نه مراد اقامت نه, د سار مز د پاره اقامت شو. فجعل رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی, نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکول وهو يلتفت الى الشعب, او رسول الله صلی الله علیه وسلم د غره غلار لکتل مخ له غرو بوټي زنګل او پاغي کې لارې لکتل د غرونو غکوسوله. قال ابو داود وكان ارسل فارسا الى الشعب من الليل يحرس. امام ابو داود وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شاه سوار سوکیدار لګلو چې د غر په دیلارو کې تزمون سوکیداری کوه. دا اوږد حدیث د امام ابو داود رحمت الله علیه دلته مختصر ذکر کړی, او په کتاب الجهاد باب فضل الحارس فی سبیل الله تعالی کې به مطول او مفصل ذکر کړي چې یو صحابي نبی صلی الله علیه وسلم سوکیداری د پاره لګلې چې تن نشه زمون سوکیداری کوه په جهاد کې. نبی صلی الله علیه وسلم چې د سار مسکولو نو داسې کتل چې د غر د طرف نه دغه صحابي را روان او مز نه پسې صحابه کرام لوي چې تاسو حارس دا د راغې. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات نی امام نسائی په سنن کې ذکر کړي. په دې حدیث کې دا دی چې التفات فی الصلات جایز ده, او په مخکې احادیثو کې ذکر شول چې التفات فی الصلات مکروه ده. برکت الاسمان طرف لاغه حرام دي, نهي تراغلي وعيد راغلي, او عام التفات بارك راغلي چې اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد. نو اهل علم التطبيق او جموال دا کړي چې کله د عذر د وجني التفات د حاجت او ضرورت د وجني نو بیا جایز دي, او بلا ضرورت دا مکروه دي. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې دی طرف ل اشاره کړي, ترجمه الباب منعقد کړي. باب هل يلتفت لامر ينزل به او يرى شيئا او بصاقا في القبله. آیا مسکون کې با اخوا دی خوا ګوري لامر ينزل به, د سکار د وجنه چې هغه په د باندې را نازل شوی سکار ور لپیخ شوی, لکه نبی صلی الله علیه وسلم په میدان جهاد کې نو اخوا دی خوې قتل, نو دغه صحابي او کته کې چې سګیداري له درولې و دارنګي یا بل څه شی په مسکی وګوري, او بصاقن فی القبلتی تو کان د قبلې په طرف باندې وګوري, لکه مخکې حدیث تاسو له ذکر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم د قبلې په جانب باندې مسجد کې تو کان قتل وی چې چا تو کان تو کلی وی بیا راپورته کې او غصه شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مساجد د دې د پاره نه دی جوړ شوی. په دغه باب کې بیا امام بخاری رحمت الله علیه وی قال سهل التفت ابو بکر رضی الله عنه فراى النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بکر رضی الله عنه په مسکه قتل التفات کولو نبی صلى الله عليه وسلم یو کتو نو دیره راستو شو. نبی صلى الله عليه وسلم لوي چې مر راستو کیگا, ابو بکر رضی الله عنه را راستو شو. نبی عليه الصلاه والسلام مزو کو, بیا ابو بکر رضی الله عنه وی چې نه دی جایز ابن ابي قحافه چې په قوم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود او د امامتی کوي. دارنګه حدیث د نخامم په کې راوړه چې نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد کې دغه توخان او لاړې کتلې وي چې د قبلې په طرف باندې چا توګلې وي, نو د ضرورت په بنا باندې د التفات فی الصلاه جایز ده. هذا والله تعالی اعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.